เราทุกคนตอนนี้มีโอกาสมาพบคุยบรรดาลูกและทั้งหลายตามเดิมวันนี้ก่อนจริงตรงกับวันเสาร์ที่27มิถุนายน2530เมื่อตอนบ่ายนี้ป่วยมากคิดว่าจะไม่มีโอกาสมาคุยกับลูกกับหลานตอนนี้อาการทรงตัวนิดหน่อยก็ถือโอกาสมาคุยกับลูกกับหลานตามปกติแต่ว่าเป็นการเล่านิทานสำหรับเสียงลูกหลานที่รักยังอย่าถือเป็นสำคัญแต่การป่วยของพ่อมันมีเป็นปกติเสียงคนป่วยก็ไม่ใช่เสียงคนปกติในเมื่อคนไม่ปกติเสียงก็ต้องไม่ปกติอันนี้เป็นกฎธรรมดาของโลกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเป็นโลกนี้เป็นอนิจจังคือมันไม่เที่ยงไม่มีการทรงตัวไม่มีความแน่นอนหรือเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ทุกขังถ้าเรายึดถือมันมากเกินไปจิตใจก็เป็นทุกข์สู้วางเฉยไม่ได้มันจะเป็นอะไรก็ช่างมันอนัตตาในสุดมันก็พังทั้งหมดร่างกายก็พังเสียงก็พังทั้งนามก็พังหมดไม่มีอะไรเหลือในที่สุดเราก็ถือการวางเฉยเป็นสำคัญการที่เราพูดแบบนี้ทั้งที่เรายังป่วยอยู่ก็ว่าถ้าแรงยังมีอยู่บ้างก็ควรจะทำแต่การปล่อยการงานในข้างค้างจะลูกหลานทั้งหมดปล่อยการบ้านในข้างค้างปล่อยวิชาความรู้ในข้างค้างไม่ตรวจดูตรวจสอบไม่ทบทวนแล้วเมื่อความรู้ก็ไม่ครบถ้วนอย่างนี้เป็นก็ถือว่าเป็นอัปมงคลคำว่าอัปมงคลคือไม่ดีการงานทุกอย่างที่เราต้องทำต้องทำให้เสร็จวิชาความรู้มีกี่วิชาต้องเรียนให้ได้เรียนให้รู้แต่รู้ดีอย่างเขาที่จะใช้ได้ตามที่พระเจ้าตรัสว่าต้องตรัสว่านาคุลาจะกรรมันตายเอตมังกระวัตมังการที่มีการงานไม่ค้างค้างจะได้เป็นอารมณ์มงคลความเกลียดสำหรับพ่องานนี้ไม่เกี่ยวเป็นงานประจำเป็นงานอดิเรกถึงแม้ก็จะเป็นงานอดิเรกแต่เป็นอาหารจิตของใจของบรรดาลูกทั้งหลายอาหารใจก็เป็นของแต่เป็นเรื่องสำคัญมากที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสันโตนาเกี่ยวกับอาหารหมายความว่าอาหารของใจความจริงลิ้นก็แข็งซึ่งหาก็มัดซึ่งหาไม่รับพูดไม่ชัดก็เลยความว่าวันนี้มาเล่านิทานกันเป็นให้อาหารทางใจสำหรับบรรดาลูกหลานทุกคนแต่นิทานวันนี้จะเป็นเรื่องของดาวพระพุทธหรือว่าโลกพระพุทธความจริงพระพุทธนี่ก็เป็นพระเสวยยุคองค์หนึ่งในตำราโหราศาสตร์เขากล่าวว่าพระพุทธเป็นสมพระเคราะห์ไม่ได้หมายความว่าบุคคลใดมีพระพุทธเสวยอายุบุคคลนั้นจะมีความสุขเพราะว่าพระพุทธเป็นผู้ให้ความสุขแต่ว่าพระพุทธจะเสวยอายุเพียง17ปีในช่วง17ปีนั้นก็มีพระอื่นแทรกถ้าพระดีเข้ามาแทรกก็เสริมความสุขให้มากขึ้นได้เอินพระที่มีความเร่าร้อนกำมาแทรกก็ย้ายความทุกข์มาเติมในความสุขสุขบ้างทุกข์บ้างเยือกเย็นบ้างเร่าร้อนบ้างสมมติว่าถ้าพระอาทิตย์มาแทรกพระพุทธพระพุทธมีความเยือกเย็นมีความเป็นสุขพระพุทธพระอาทิตย์เร่าร้อนคนที่ถูกพระอาทิตย์แทรกก็หนาวร้อนดีมั่งไม่ดีมั่งสุขบ้างทุกข์บ้างถ้าพระจันทร์มาแทรกพระพุทธกับพระจันทร์รักกันมากสมประกอบเหมือนกันความสุขที่มีจากพระพุทธให้ก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปถ้าพระอังคารคือจอมเทวดาแห่งสงครามที่ที่เรียกว่าพระเจ้าแห่งสงครามพระอังคารมีดุร้ายมากเป็นความแม่ร้อนมากตามที่บรรดาผู้รักทั้งหลายทุกคนทราบอยู่แล้วเมื่อวันวานนี้ก็จะทำให้พระสุขที่พระพุทธมีความเยือกเย็นอยู่มีความร้อนอกขึ้นมาเกิดความละความสุขความทุกข์ปะปนกันถ้ามันเอิญพระฤาษีเข้ามาแทรกท่านเป็นผู้ใหญ่ พระพุทธมีความเยือกเย็นมีความมาสุขแล้วผู้ใหญ่เข้ามาแทรกก็ทำให้มีความสุขยิ่งขึ้นถ้าพระสุขเข้ามาแทรกก็มีความจะมีความสุขและมีความร่ำรวยมากขึ้นถ้าพระสาวเข้ามาแทรกหลบรักยุ่งอีกสาวไม่เติบโตหรือถ้าราหูขึ้นมาแทรกกับความเป็นพันเกเรราหูนี่ขี้เมาสาวไม่เติบโตเรื่องความเอาความทุกข์เข้ามาแทรกความสุขในเมื่อดาวพระเคราะห์เขากล่าวถึงพระพุทธว่าเป็นดาวที่ให้ความสุขฉะนั้นวันนี้จะไม่ได้จะพูดถึงดาวพุทธก็ต้องพูดกันได้ให้ความสุขที่ความสุขถ้าจะมีขึ้นมาได้บรรดาลูกหลานที่รักมันต้องมีสิ่งที่มีชีวิตความจริงดาวพระพุทธนี่ถ้าตามดาราศาสตร์เมื่อเราที่ได้ส่องกล้องดูแต่ถ้าใช้เครื่องวิทยาศาสตร์เขาเห็นมนุษย์ก็เปล่าก็ไม่ทราบบางทีที่บอกว่าในดาวพระพุทธไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเพราะว่าเรื่องนิทานในบรรดาลูกรักทั้งหลายย่อมสิ่งที่มีชีวิตกี่แสนประเภทก็ได้นิทานทุกอย่างหนึ่งเรื่องความว่าวันนี้ดาวพระพุทธต้องมีสิ่งที่มีชีวิตเพราะว่าทั้งหมดนี้ที่เรามาเป็นเรื่องนิทานเพื่อนบาท่านผู้ฟังก็ดีท่านผู้อ่านก็ดีจงอย่าถือเอาเป็นตำราถ้าถือเป็นตำราท่านจะกลุ้มใจตายก็จะเล่ากันต่อไปว่าสุไรคนสวยซึ่งอายุย่างกว่า5ปีซึ่งมีความเคารพในสมเด็จพระจุลสีคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในความดีของท่านมีความเคารพนั่นแฟนมากแล้วก็มีสินบริสุทธิ์มีกำหนดสิบบริสุทธิ์มีความกตัญญูรู้คุณพระบิดามารดาและท่านผู้มีคุณวันนี้จุไรหลังจากการทำบ้านกลางประกันบ้านเสร็จ นั่งอยู่หน้าพระพุทธรูปจิตก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปจิตก็ชื่นบานก็เลื่อนตาดูพระพุทธรูปแล้วก็หลับตานึกถึงภาพท่านภาพก็ติดใจห่อใสกำลังใจก็เป็นสมาธิสมาธิส่วนตัวเป็นกำลังของฌานแล้วกำลังของฌานเกิดขึ้นกำลังของปัญญาก็เกิดขึ้นท่านนั่งที่นั่งท่านที่นั่งเผลอใจถึงจิตใจคิดไปก่อนว่าดาวพระพุทธเป็นยังไงเมื่อวันวานนี้เราไปดูพระดาวพระอังคารพระอังคารที่ชาวโลกเขาเรียกว่าเทพเจ้าพุทธเจ้าสงครามและเทพเจ้าสงครามคือว่าถ้าดาวอังคารเสมอของประเทศใดประเทศนั้นต้องเกิดสงครามไม่สงครามภายนอกก็สงครามภายในสร้างความร้ายแรงให้เกิดกับประชาชนในประเทศนั้น แต่นี้สำหรับดวงดาวแรกขาดจะมีสิ่งที่เป็นสัญญาณภาพในอาวุธอุปกรณ์สำหรับทหารอยู่มากแต่ว่าสงครามจริงๆโลกรักไม่ใช่แต่ต้องการอาวุธอย่างเดียวหรือไม่ใช่ว่าต้องการแต่ทหารอย่างเดียวหรือว่าต้องการเฉพาะทหารกับอาวุธทั้งสองอย่างก็หาไม่ได้ สงครามจะท้องเดินไม่ได้ต้องอาหารเดินฉะนั้นในสงครามต้องมีอาหารคือทรัพย์สินฉะนั้นโลกแรงคันและดาวแรงคันยังมีทองคำมากมีทองขาวมากมีเงินมากมีเพชรนินจินดามากและมีความสำคัญด้วยมีแร่ธาตุที่มีราคาสูงสูงอยู่ดาวแรงคันถือว่าเป็นพลาธิการของสงครามของกองทัพกองทัพจะไปไหนอาหารต้องตามไปด้วยทรัพย์สินต้องตามไปด้วยถ้าขาดอาหารขาดทรัพย์สินกองทัพก็พังนั่นหมายถึงความลุกแพ้รวมความว่าโลกแรงคันเต็มไปด้วยสันพาวุธไม่เต็มด้วยเสบียงอาหารไม่ว่าเนยรับก็มีเนยพลาธิการก็มี แต่นี้ก็มาว่าถึงดาวประสบในเมื่อตัวไรคิดทบทวนไปทบทวนมาก็ว่าอังคารเป็นดาวสงครามวันนี้เราอยากจะดูดาวพระพุทธคิดไว้ก่อนที่นั่งดูพระพอจิตเข้าไปสมาธิสมบูรณ์แบบแต่ถ้ายังไม่คิดว่าจะไปจิตก็หลุดไปทันทีพร้อมกับดวงใจเห็นภาพพระอยู่ข้างหน้าแจ่มใสมากเป็นประกายพลึก ขณะที่จิตหลุดลอยไปก็ปรากฏว่าเป็นลอยอยู่เหนือโลกพระพุทธในตอนนี้บรรดาลูกหลานที่รักจะได้ยินเสียงพระตรัส ว่าจุไรลูกรักลูกมีความดีมากเมื่อทำการบ้านเสร็จขณะที่ทำการบ้านก็ดีรับฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ก็ดีรับคำแนะนำตักเตือนจากสอนพระบิดามารดาก็ดีลูกสามารถระงับนิวรณ์ได้อย่างดีคำว่านิวรณ์เป็นคุณชาติกั้นความดีรออยู่นี้เบาไป คำว่านิวรณ์ก็แปลว่าเป็นคนเป็นตัวกิเลสอยากที่ทำปัญญาให้ต่อหลังนิวรณ์ก็คือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงร้องกลิ่นหอมไม่เป็นไรสำหรับสัมผัสระหว่างเพศโดยการมีสองอารมณ์ไม่พอใจโดยการมีสามง่วงโดยการมีสี่จิตฟุ้งซ่านเกินไปไม่ยอมรับและจดจำคำสั่งสอนโดยการมีห้าสงสัยว่าจะจริงหรือไม่จริงคนหรือไม่คนอารมณ์เลวๆอย่างนี้ไม่มีในจิตใจคนจะไหลลูกรักเวลารับคำสอนดังนั้นเวลาที่มองในภาพพระพุทธรูปอารมณ์เลวๆอย่างนี้จะไม่ปรากฏในจิตในเมื่ออารมณ์เลวห้ารายการไม่ปรากฏในจิตจิตก็เป็นสมาธิจิตสะอาดความเป็นทิพย์ก็เกิดกำลังของความเป็นทิพย์ก็เกิดฉะนั้นจนไรลูกรักทั้งที่ยังไม่คิดว่าจะมาโลกพระพุทธแต่ก็สามารถมาถึงได้จงจำไว้ว่าคนที่มีความคล่องในฌานก็ไม่ต้องภาวนา ถึงแค่นึกว่าจะต้องการไปไหนจะทราบอะไรก็ตามจิตจะรวบรวมกำลังใจทันทีแต่ที่วันเองโดยอัตโนมัติจิตเสื่อมแล้วก็จะถึงภาพนั้นทันทีอย่างของโลกนี่อย่างช้าไปแต่ความจริงก็ยังเหลือยังเร็วกว่าหลายคนแต่ถึงแม้นก็ดีอย่างช้าไปจะพยายามรวบรวมกำลังใจเป็นสมาธิให้จิตสะอาดเสมอนั่นคือไม่สนใจใครอื่นนอกจากจับภาพระหรือคำภาวนาหลังจากนั้นพระท่านก็จับว่าลูกรักจงดูข้างหน้าดวงดาวที่เห็นนี่ก็เป็นโลกที่เห็นนี่เป็นดวงดาวพุทธก็เป็นโลกพุทธคำว่าพุทธะแปลว่ารู้ได้เบิกบานแล้วความจริงลูกรักที่รับฟังทุกคนคำพุทธไม่เหลือใช้พอพอสะกดเฉยแต่พุทธะที่เราแปลรู้เบิกบานแล้วก็ดีรู้ก็ดีนั่นก็มีทอตาสะกดทอทงต่อท้ายกำกับโชว์ถ้าแปลรู้เบิกบานแล้วเราก็ใช้กันแค่สำเนียงว่าพุทธะเหมือนกันในเมื่อพุทธเหมือนกันก็ต้องแปลรู้ได้เหมือนกันไม่อย่างนั้นนิทานเรื่องนี้ก็ไปไม่รอดในเมื่อดาวพุทธเป็นดาวรู้ดาวรู้ในสมัยครั้งต้องตัดอารมณ์ที่ไม่รู้เจ้าจงดูดาวพุทธถ้ามองดูดาวพุทธแล้วก็จะรู้ทุกอย่างด้านหน้าของดาวพุทธคือด้านหัวก็ถือว่าด้านหัวก็ด้านหาง ด้านหัวของดาวพุทธเป็นดาวหัวโล้นปราศจากบ้านเรือนบุคคลและต้นไม้รากไม้แต่ด้านหัวของดาวพุทธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากคำว่าอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ไม่ใช่อยู่ชิดยังไกลแต่แสงไฟที่ห้อมล้อมดวงอาทิตย์เกินหลายล้านโยชน์รับเป็นล้านโยชน์แต่หลายล้านโยชน์ไกลมากแต่ว่าการมองดูลูกรักการมองดูจากที่ไกลของไกลก็เห็นว่าไกลตัวอย่างเมฆขาวก็ดีเมฆดำก็ดีตัวลอยในอากาศถ้าเรามองจากพื้นดินจะมีความรู้สึกจะมีความเห็นว่าแม่เมฆที่ติดท้องฟ้าคือฟ้าสีเขียวและที่เรียกว่าสีฟ้านั่นคือฟ้าแต่เมฆเป็นลายติดท้องฟ้าจริงๆแต่พอเราขึ้นเครื่องบินไปเครื่องบินผ่านเมฆไปแล้ว ทางความฟ้าก็ยังสุดไกลแสงไกลสุดลูกตาของเราความจริงมันไม่ได้คิดกันเลยเครื่องบินเหนือเมฆไปไกลแสงไกลมากมองดูเมฆคล้ายๆกับพื้นดินหรือว่าเหมือนกับทะเลแต่ละท้องฟ้าก็ยังสูงตามเดิมข้อนี้ฉันใดการมองสิ่งที่ไกลมันไกลจากการอาจเห็นต้องใกล้ได้ฉะนั้นโลกพระพุทธก็เหมือนกันที่เขาเลยกันว่าอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์แต่ความจริงไม่ไกลถ้าไว้กันไปจริงๆก็ไกลจากแสงไฟที่ห่มห่อดวงอาทิตย์ห่างๆนับเป็นล้านๆโยชน์เวลาล้านใหม่ก็แล้วกันนะเวลานี้เยอะเข้าไปใช้ นับเป็นล้านล้านล้านล้านไกลมากไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นแต่ด้านหัวจอก็หาการด้านดวงอาทิตย์แล้วก็ไม่พลิกไปก็เหมือนกับโลกของเราที่เราอยู่เธอหมุนลูกคางรูปปักในรูปเดิมฉะนั้นด้านหัวของดาวพุธจึงมีแต่ความเร่าร้อนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นร้อนบ้างหรือเย็นบ้างร้อนอย่างเดียวถามว่าถ้าเย็นร้อนจะเผาไฟเผาแดงโชนแล้วไหม้ก็ตกว่าไหม้ไอ้ขนาดนั้นมันร้อนร้อนขนาดต้นไม้ขึ้นไม่ได้ร้อนขนาดสิ่งที่มีชีวิตจะอยู่ไม่ได้มันร้อนจัดถ้าเข้ามาถึงตอนกลางกลางของดวงดาวและโลกประพุทธดาวประพุทธก็ได้โลกประพุทธก็ได้ตอนนี้จะมีความร้อนน้อยถ้าเลยกลางเข้าไปนิดหน่อยเริ่มมีความอุ่นเลยก็ไปมากหน่อยเริ่มมีความเย็นเลยก็จะสุดท้ายเย็นเฉียบเป็นน้ำแข็งแฉะหมายความว่าหนาวเฉียบเกลือความว่าโลกพระพุทธเมื่อดาวพระพุทธเป็นดาวรู้เราจะรู้ได้ในสองอาการรู้ได้ทั้งความร้อนและความเย็นความแข็งของด้านหัวเป็นที่ไม่พึงทุกสมัยของใครทั้งหมดคนก็ไม่ต้องการสัตว์ก็ไม่ต้องการแม้แต่ต้นไม้ไม่มีชีวิตก็ไม่ต้องการขึ้นไม่ได้ร้อนจัดแต่พอมากลางกลางต้นไม้หายากเพราะว่าความจางของความร้อนหมดไปมากก็ยังร้อนขนาดเที่ยวกตะวันออกกลาง มีทานนะต้นผูกและผูกจะมีความสำคัญผูกเท่านั้นแหละเราพวกคนเดียวไม่มีใครกัดคอลูกรักใครจะว่าผิดก็แช่งเขาเราว่าเราถูกก็แล้วกันมันก็หมดเรื่องเกรงความว่าตั้งกลางร้อนจัดแต่ร้อนไม่ถึงด้านหัวถ้าจะเริ่มมีกระแสน้ำนิดแต่ไปเอาหอยมากน้ำในทะเลคนดาวไปพุทธโลกไปพุทธในตอนนี้ก็ยังกินกันไม่ได้เพราะมีเค็มจากกระแสดินแล้วก็ทรายมันเค็มเพราะอะไรก็ไม่ทราบใครเกลือไปใส่ก็ไม่ทราบยังกินก็ไม่ได้น้ำไม่ควรจะกินเลยกลางเข้าไปคิดว่าวัดอันใดละกันหนึ่งในสามคนดาวพระพุทธเป็นสถานที่เราไม่ต้องการนับแต่หัวก็มาขอโทษนะสองในสามคนดาวพระพุทธนับแต่หัวโลกก็มาเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการคือแกร่งคือเครียดมีความร้อนไม่มีอะไรดีเลย เลยจะนั่งไปเหลือตอนท้ายหนึ่งในสามของโลกพระพุทธเริ่มเย็นก็พิธีกันน้อยแต่น้อยในที่สุดก็เย็นเฉียบด้านใจโลกขั้นสุดท้ายก็เลยว่าขั้วโลกเหนือของเรามันเย็นเฉียบขนาดนั้นน้ำเป็นน้ำแข็งจะมีการคลายตัวหรือไม่ในสาบถึงเป็นน้ำแข็งตลอดเวลาในเมื่อแสงอาทิตย์สาดมาไม่ค่อยจะถึงแล้วแสงสว่างถึงแต่ความร้อนที่มีความสำคัญมากที่สามารถละลายน้ำแข็งได้มันไม่ถึงส่วนที่เป็นน้ำแข็งก็ต้องเป็นน้ำแข็งไปตามเดิมความเย็นสืบมีปรากฏตามเดิมนี่เรื่องความว่าเรามาโลกพระพุทธโลกพุทธแปลว่าโลกรู้เราก็เริ่มรู้เพราะว่าโลกพระพุทธนี่มีแต่ความร้อนและความเย็นในเรื่องความร้อนเป็นเหตุเผาผลาญสิ่งที่มีชีวิตพระพุทธพันธ์ต่างๆแต่ความเย็นและโลกรักความอุ่นและความเย็นเป็นตัวสร้างสิ่งที่มีชีวิตพืชพันธุ์ต่างๆอย่างในประเทศไทยเราในประเทศอินเดียยังเกี่ยวกับความร้อนเป็นประเทศสูงสุดร้อนแต่ไม่ร้อนเกินไปเพราะเราก็มีต้นไม้มีป่าแล้วก็มีแม่น้ำมีทะเลมีถ้ามนุษย์แต่มีตั้งสัตว์ก็รู้ความว่าโลกพุทธก็เช่นเดียวกันแต่นี้เรามามองดูตามจินตนาการท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านจะโปรดจะลืมว่าที่เล่ามาทั้งหมดที่ห้ามถือเป็นตำราเพราะเป็นเรื่องของนิทานเอาจินตนาการคือคิดการทำการคิดด้วยเหตุผลในเรื่องเมื่อโลกพุทธเป็นสมุขะเป็นโลกที่ให้ความสุขเสียงที่จะหน่อยความสุขในโลกพุทธมีหรือไม่จุลัยก็มองดูไปลูกรักเห็นพระท่านบอกว่าจุลัยลูกรักตอนนี้เสียงไม่ดีนะลูกนะเพราะว่าตอนกลางวันป่วยเมื่อตอนบ่ายรับแขกเสมามันแข็งเต็มคอต ตอนนี้คลายตัวลงนิดหนึ่งแล้วเสียงก็ไม่มีความสำคัญเอาเรื่องก็แล้วกันท่านกล่าวว่าอยู่ไรลูกรักมองดูต่อไปสิลูกในโลกจำพูคือโลกมนุษย์เขาลือกันว่าโลกพุทธไม่มีสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าถ้าโลกไหนก็ตามทีถ้ามีพืชพันธุ์ธัญญาหารมีต้นไม้ต้นยางอกงามในโลกนั้นต้องมีสิ่งที่มีชีวิตถ้าจะไม่มีชีวิตจริงๆก็ต้องเป็นอย่างโลกพระจันทร์และโลกอังคารโลกพระจันทร์ความจริงก็น่าจะมีสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่ามีสภาพแปรเกินไปอากาศน้อยเกินไปและโลกอังคารเล่าร้อนมากเกินไปมีได้สองอย่างไม่ได้มาโลกพระพุทธไม่เป็นดินลูกรักไม่เป็นหินมองดูพื้นผิวของโลกมันเป็นดินบางส่วนจะเป็นหินบ้างก็เหมือนโลกเรามันเป็นหินน้อยๆไม่มีความสำคัญแต่ผิวจริงๆเป็นดินที่ดินที่กลมมากช่วงหน้าของโลกพระพุทธเป็นดินเผาที่มีความสุกมีกลิ่นหอมมาถูกน้ำแต่น้ำไปเลยถึงแน่พอตอนหลังไปเลยส่วนกลางไปแล้วมีความชุ่มชื้นมากฉะนั้นมองดูดินตอนหลังจะมีเป็นสีดำมีความชุ่มบริน้ำยิ่งตอนปลายก็ชุ่มมากในเมื่อมีดินชุ่มตัวไหลลูกรักดูต่อไปเห็นหรือยังมีต้นหญ้ามีต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้ที่เป็นอาหารได้ตัวไหลก็ตอบว่าเห็นแล้วเจ้าค่ะท่านก็เลยนำมาตอนท้ายของโลกพระพุทธว่าจงดูตอนท้ายสิมีอะไรบ้างเธอก็ตอบว่าตอนท้ายมีสภาพหนาวจัดมีหิมะมากมีสภาวะเป็นน้ำแข็งเยอะท่านก็ตอบว่าถูกน้ำส่วนท้ายทั้งหมดเป็นน้ำแข็งทั้งหมดก็เลยความว่าเดินบนน้ำแข็งกันได้ไม่ต้องกลัวน้ำแข็งละลายและไม่ต้องกลัวน้ำแข็งยุบมันแข็งจริงๆเมื่อชมไปรอบๆก็ทราบสภาพตามความเป็นจริงต่อมาพระท่านแนะนำโยนไหลว่าจะไล่ลูกรักลงไปส่วนหนึ่งในสามของโลกพระพุทธด้านท้ายแล้วใกล้เข้าไปดวงตาจะเห็นชัดยุไรก็ปฏิบัติตามนั้นเป็นลอยอยู่เหนือพื้นโลกประมาณ1 กิโลเมตรพระก็ถามว่าเห็นอะไรทุกอย่างเธอก็ตอบว่าเห็นทุกอย่างเจ้าค่ะต้นหญ้าเล็กๆก็มองเห็นต้นไม้ใหญ่ก็มองเห็นอาคารบ้านเรือนก็มองเห็นถนนหนทางก็มองเห็นแม้โลกนี้จะมีความสุขเหลือเกินต้นไม้เขียวชอุ่มไปหมดหาที่แห้งแกร่งเป็นร้อนจัดจนโลกมนุษย์ไม่มีโลกนี้น่าจะมีความสุขพระพุทธบอกว่าถูกแล้วเมื่อโลกพุทธเป็นโลกสมแล้วก็ตามพระเสวยเลิกของโหราศาสตร์ก็บอกว่าถ้าพระพุทธเสวยอายุบุคคลใดบุคคลนั้นจะมีความสุขแต่นี่โลกพุทธจริงๆก็เป็นโลกที่มีความรู้ก็ต้องมีความสุขถ้าอย่างนั้นจะไหลลูกรักลงไปต่ำเราไปยืนใกล้พื้นดินแต่ไม่ต้องลงดินเพราะเดินที่ดินเราเดินช้าเราใช้อากาศเป็นประกันถ้าเป็นที่เคลื่อนที่ก็เราไปอยู่ไปการกำลังใจนึกเมื่อขึ้นลงมาต่ำแล้วทูลถามว่าเท่าไรเห็นอะไรในโลกยายก็กราบทูลว่าเห็นเจ้าค่ะท่านถามว่าเห็นอะไรที่ไรบอกเห็นถนนถนนสวยสดก็งามมากแค่คันหลังใหญ่คล้ายสลาวัดมุงกระเบื้องแดงจัดสีสดสวยไม่ได้มีบ้านคนเป็นที่อาศัยแต่เป็นที่น่าสงสัยว่าเรือนหลังใหญ่ที่เรียกว่าคลายสลามันเป็นแบบทรงไทยมองลงไปก็มีสวนต้นหมากรากไม้มีต้นกล้วยมีต้นอ้อยมีมะพร้าวมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่โลกมนุษย์เรามีเธอกลับมาทูลถามองค์สมเด็จพระจุลสีว่าโลกนี้เหมือนโลกเราหรือเจ้าค่ะเธอตอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายโลกเราแต่ว่าเหมือนไม่ได้โลกนี้ก็มีความสุขกับโลกชมพูที่เราอยู่มากหลังจากนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคก็ทรงตรัสว่าจุลายลูกรักเราคุยกันเพลินไปนะซึ่งเวลาเลย30 นาทีต่อไปนี้พ่อจะขอให้สักนิดหนึ่งเป็นการให้น้ำพักผ่อนสักหน่อยหนึ่ง คนฟังก็จะเมื่อยคนอ่านก็จะเมื่อยพักสักนิดหนึ่งแล้วต่อไปเรามาต่อกันใหม่เพราะตอนนี้ก็กลายสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกรักรับฟังทุกคนสวัสดีแต่ว่าที่ต่อเสียไปก็คือมีมหาสมุทรใหญ่ก็มากเหมือนกันแต่ที่ที่จะเพื่ออาศัยได้สำหรับคนและสัตว์ยังมีมากกว่าโลกพระพุทธมากสำหรับโลกพระพุทธนี้ก็มีทะเลมีมหาสมุทรเหมือนกันฉะนั้นเนื้อที่จะมีไร่สัตว์ที่คนอาศัยก็มีน้อยกว่าโลกมนุษย์มากแล้วเธอจะถามว่าคนโลกนี้เขาไม่เทียบอะไรเจ้าค่ะท่านจะชวนแม่จุลัยก็ลงไปดูกันลงมาดูชาวโลกพระพุทธลงไปถึงพื้นดินแต่เราไม่จำเป็นต้องเดินอย่างมนุษย์เขาเดินกันถ้าเดินอย่างนั้นไม่ทราบว่ากี่สิบปีอายุของจุลัยก็ไม่สามารถจะเดินทั่วแล้วก็ใช้การเดินอย่างคนหอกนึกจะไปไหนไปถึงทันทีจะไปช้าหรือไปเร็วก็ได้เมื่อไรก็ปฏิบัติตามนั้นลงไปก็พอดีไปพบคนพอดีเมื่อคนในโลกนี้รู้สึกมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพิเศษเขามีความขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงานหน้าตาก็แจ่มชื่นเป็นคนมีผิวขาวนวลไม่บ่ายการข้อความทุกข์จะดูว่าเรื่องของคนหลายมองดูไปนอกมากไปหลายหมู่บ้านก็มีแต่ความเรื่องบ้านก็สวยสดงดงามทุกคนก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสต้นพันธุ์ปัญญาหารต้นไม้ก็มากต้นกล้วยต้นอ้อยต้นทุกอย่างมีมากกว่าขึ้นไปหมดอากาศก็จะมีความเยือกเย็นน่าอยู่นี่ตอนใกล้กลางนะใกล้การมีความอบอุ่นเพราะความเย็นพอสมควรถ้าจะเทียบกับโลกมนุษย์ก็มีความเย็นประมาณ20องศาตอนนี้กำลังสบายๆคนสดชื่นมากแล้วต่อไปพระก็ถามว่าจุลัยเห็นสัตว์ประหลาดไหมลูกจุลัยมองไปมองมาทั้งใช้ตาที่เป็นนามธรรมที่เรียกว่าตาทิพย์ก็ไม่สามารถจะเห็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นสัตว์ได้เห็นแต่คนอย่างเดียวแต่ก็ทูลตอบพระว่าไม่มีมองไม่เห็นเจ้าค่ะสิ่งที่มีชีวิตเป็นสัตว์ท่านก็ทรงตรัสว่าใช่ที่นี่ไม่มีสัตว์เดรัจฉานไม่มียานพาหนะที่สัตว์ลากแต่ขอลูกรักจันโดต่อไปว่าที่นี่มีรถเกินไหมเธอมองเป็นทั่วโลกก็ไม่มีรถเกินเหมือนกันอยากกลคือรถยนต์ไม่มีเธอก็ตอบกับพระว่าไม่เห็นเจ้าค่ะแค่ตอบว่าโลกนี้ไม่มีรถยนต์ให้ดูเครื่องจักรกลต่างๆเธอก็มองไม่เห็นอีกเธอก็ตอบว่าไม่เห็นเจ้าค่ะถ้าถามว่าถ้าไม่มีเครื่องจักรกลคนโลกนี้ต้องกินข้าวมันก็โลกเราต้องมีความเป็นอยู่มันโลกเราถ้าเวลากินข้าวจะข้าวเป็นข้าวเปลือกเขาจะกินได้ยังไงจิตที่ไรก็จนใจจนในคำตอบ มองไปมองมาด้วยความรอบคอบของเธอก็มองเห็นเรื่องข้าวที่ปรากฏขึ้นขนาดข้าวทั้งหมดปรากฏว่าเป็นข้าวสารเดิมทีก็เป็นข้าวเปลือกพอแก่เต็มที่เปลือกก็แตกออกแยกออกมาเป็นข้าวสารปลายกิจนิดหนึ่งเห็นมันดาชาวบ้านเวลาที่เขาจะหุงหาอาหารก็เก็บต้นไม้มาเขาไปเก็บใส่ถังใส่ขันเอามาเอามากันไม่มากแค่พอกินนั่นเหลือกินนิดหน่อยเพื่อหุงเช้าไว้ประโยชน์ตอนเย็นแล้วก็วันต่อไปเล็กน้อยเท่านั้นเล็กน้อยเท่านั้นไม่ทันเยี่ยงไม่ทันช้างเธอก็ทูลตอบพระว่าในโลกนี้ไม่ต้องมีโรงสีเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ต้องซ้อมข้าวเมื่อข้าวมาเป็นข้าวเปลือกต่อมาก็เลือดแตกมาเป็นข้าวสารเห็นชาวบ้านกำลังเก็บกันท่านก็ตอบว่าใช่เธอเห็นถูกแล้ว หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ถามเธอว่าไปดูทีละว่าคนบ้านนี้เนี่ย ขาต้องฆ่าสัตว์กินไหมเธอก็ตอบว่าสัตว์ไม่มีใจฆ่าเจ้าค่ะที่ได้ถามว่าสัตว์ที่เดินบนดินไม่มีสัตว์ที่ว่ายน้ำมีไหมที่จะเป็นอาหารของเขาเธอมองไปดูด้วยความเป็นทิพย์ของตาเพื่อตาทิพย์เธอก็บอกว่าไม่เห็นเจ้าค่ะเธอตอบว่าใช่โลกนี้ไม่มีสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นจึงเรียกนามว่าโลกรู้คือโลกพุทธเธอก็ถามว่าโลกรู้ทำไมจึงไม่มีสัตว์เดรัจฉานถ้ามีสัตว์เดรัจฉานมีสามารถสัตว์เดรัจฉานอาจจะรู้ภาษาคนคนอาจจะสามารถรู้เส้นภาษาสัตว์สามารถพูดกันได้ก็จะมีความรู้มากยิ่งขึ้นพระเทวตอบว่าตัวไรลูกรักการโลกใดถ้ามีสัตว์มีสัตว์เดรัจฉานโลกนั้นยังไม่รู้จริงนั่นก็หมายความผู้ที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นเป็นคนที่รู้ไม่จริงความรู้น้อยมากเกินไปน้อยกว่าก็มากกว่าความไม่รู้ทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานทุกตัวมาจากคนคนที่ทำความชั่วบาปอกุศลอย่างหนึ่งฆ่าสัตว์สองลักทรัพย์สามพูดผิดกามสี่พูดภาษาวาดห้าพูดกันหยาบหกพูดส่อเสียดยกให้เขาแตกกันไม่ว่าเจ็ดพูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์ไม่ว่าต่อคิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นโดยไม่ชอบธรรมเก้าคิดประทุษร้ายชาวบ้านคือจองร้านจองศาลจองเวรจองกรรมแล้วก็สุดมีความเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงมีความอกตัญญูไม่รู้คุณคนคนใดที่มีคุณคนนั้นแทนที่ยอมรับถือกับอกตัญญูแต่มองเขาด้วยความชั่วชื่อว่ามีความเห็นผิดคนประเภทนี้ถ้าตายจากความเป็นคนก็ต้องไปเกิดในอบายภูมิคือมีนรกเป็นต้นแล้วมาเป็นเปรตมาเป็นสุรกายก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานดังนั้นสัตว์เดรัจฉานทุกตัวก็มาจากคนไม่ใช่ถือกำเนิดเกิดมาในโลกเป็นสัตว์ทีเดียวเกิดเป็นคนก่อนเป็นคนที่มีความชั่วเกิดคนที่ทำความชั่วขึ้นหนึ่งกันฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันฆ่าซึ่งกันและกันอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นคนรู้ถือว่าเป็นคนไม่รู้คือไม่รู้โทษของความชั่วที่ตัวจะพึงทำในเมื่อเราคิดประทุษร้ายเขาเขาก็คิดประทุษร้ายเราเราประทุษร้ายเขาเขาก็ประทุษร้ายเราเราอยากจะฆ่าเขาเขาก็อยากจะฆ่าเราตอบแทนเรื่องความว่าคนประเภทนี้ไม่มีความสุขไปไหนก็ตามต้องระแวงคนมีความระแวงสงสัยอยู่เสมอจะหลับก็ไม่ประสบจะตื่นก็ไม่ประสบต้องหวาดระแวงอยู่เสมอนี่เพราะความทำเพราะความไม่รู้การรักทรัพย์ก็ดีการทุจริตในการก็ดีทั้งหมดเช่นเดียวกันทำแล้วผลมีความทุกข์คนประเภทนี้เชื่อคนไม่รู้อย่างคนในโลกสมภูเราเป็นคนรู้เหมือนกันแต่รู้ไม่ครบถ้วนฉะนั้นจึงมีสงครามการรบการฆ่าการแย่งกันการแย่งการขโมยกันการแย่งคนรักกันการพูดไม่พูดไม่ตรงตามความเป็นจริงพูดเลวบ้างแต่เป็นสุราในรายอย่างนี้เป็นต้นเรื่องความว่าคนในโลกนี้ไม่รู้จริงคนโลกนี้เขารู้จริงคนที่รู้จริงจริงจะมาเกิดในโลกนี้ได้คือเรื่องสิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นคนคำว่าบาปแปลว่าชั่วคนประเภทนั้นเขาเกิดในโลกมนุษย์แล้วเขาไม่ทำบาปไม่ทำชั่วไปเป็นพรหมก็ดีไปเป็นเทวดาก็ดีหมดบุญศาสนาบารมีจากพรหมเทวดาก็มาพักที่โลกนี้ซึ่งมีความสุขแต่โลกนี้จึงไม่มีสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานเป็นเศษกรรมของความชั่วนำให้มาเกิดโลกนี้เป็นโลกรู้ไม่ใช่โลกโง่ยังไม่มีสัตว์เดรัจฉานมาเกิดใครก็จำได้บอกว่าคนรู้ก็เป็นอย่างนี้เองแต่ต่อไปถ้าจะบอกต่อไปดูต่อไปลูกรักดูจิตญาณของชาวบ้านชาวบ้านตรงนี้เขาอยู่กันยังไงไปดูเมืองใหญ่ๆที่เรียกว่าประเทศมีไหมเธอก็ตรวจไปทั่วโลกไม่มีเขตใหญ่ๆที่เรียกว่าประเทศเลยเกี่ยวกับเขตของจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่มีบ้านมีสภาพคล้ายคลึงกันหมดบ้านใหญ่สะอาดสวยสดงดงามคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ดูตำรวจดูทหารก็ไม่มีดูเจ้าหน้าที่รักษาเวรยามก็ไม่มีคนถืออาวุธก็ไม่มีเธอก็แปลกใจต้นโลกนี้ทำไมไม่มีผู้ปกครองทำไมไม่แบ่งเป็นขอบเขตเป็นประเทศเป็นรัฐเธอก็ทูลถามองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิ์เจ้าคนโลกนี้น่าจะหาคนที่มีความรู้พิเศษไม่ได้เพราะหนึ่งไม่มีผู้ใหญ่บ้านสองไม่มีกำนันสามไม่มีนายอำเภอสี่ไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ห้าไม่มีรัฐมนตรีหกไม่มีนายกเจ็ดไม่มีข้าราชการองค์สมเด็จพระมหาหมึ่งก็ตรัสว่าก็ไม่จำเป็นต้องมีเพราะการมีอย่างนั้นต้องคนเกเรไม่ตั้งอยู่ในความดีต้องมีคนควบคุมตั้งพยาบาลควบคุมคนในหมู่บ้านในกลุ่มใกล้ๆใหญ่ไปหลายหมู่บ้านก็มีกำนันเป็นประธานเป็นผู้มีอำนาจในตำบลนั้นต่อไปหลายกำนันก็มีนายอำเภอเป็นประธานมีอำนาจในเขตอำเภอนั้นหลายอำเภอก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดอันนี้เป็นต้นเป็นความการที่มีควบคุมคนที่มีความประพฤติไม่ดีและอยู่ในขอบเขตถ้ามีความประพฤติไม่ดีก็ต้องนำมาลงโทษแต่ว่าในโลกนี้เขาไม่มีการลงโทษกันเพราะคนมีความประพฤติดีแม้ว่าท่านจะชวนให้ไปคุยกับบรรดาชาวบ้านทั้งหลายตอนนั้นปลายจุลัยก็ลงเดินดินเขาไปหาคุณยายคนหนึ่งความจริงก็น่าจะเรียกว่าคุณพี่หรือคุณน้าเพราะว่าคำว่าคุณยายนี่แก่มากเขาไปถึงยกมือไหว้ท่านถามว่าคุณยายเจ้าคะอายุเท่าไรคุณยายก็ยิ้มท่านก็ถามว่าหนูมาจากโลกไหนคนโลกนี้รูปร่างหน้าตามันหนูไม่มีไม่ก็หมายความรูปร่างหน้าตาอาจจะคล้ายถึงกันแต่ว่าเป็นลายตัวเล็กเอาไว้ผมจกผมรอบข้างไม่มีเป็นถูกโกนจุกก็ปากปิ่นมีเพชรเล็กๆเป็นราคาไม่แพงท่านนี้อาจจะเป็นเพชรแล้วเสือพระโพรัตก็ได้เป็นแก้วประเภทนั้นเธอก็บอกว่าฉันมาจากโลกสมโพธิ์เจ้าค่ะเขาก็ถามว่าโลกสมโพธิ์อยู่ที่ไหนเธอก็ชื่อดวงดาวดวงหนึ่งถ้าเลยโลกพระอังคารเลยโลกพระจันทร์เข้ามาเป็นโลกของสมโพธิ์มองจากที่นั้นในเวลากลางคืนก็เห็นเป็นดวงดาวเหมือนกันมีแสงสว่าง แต่เป็นดวงดาวไม่โตนักแต่เขาก็ถามเธอว่าเธอมาด้วยยังไงเธอก็ตอบว่ามาจากความรู้ของพระท่านให้และพระท่านนำมาไม่ใช่สัตว์มีเขาแปลใจเขาถามว่าคำว่าพระหมายความเป็นยังไงเธอก็ตอบว่าพระคือนักบวชเขาก็ถามว่านักบวชหมายความยังไงเธอก็ตอบไม่ถูกการมาชี้ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเวลานั้นท่านร่างกายเป็นมนุษย์ธรรมดาหนาเหมือนกันต้องทำร่างกายให้หนาเขาจึงจะเห็นไม่เป็นไรก็กราบท่านให้เขาก็กราบบ้างเขาถามว่าพระแต่งตัวอย่างนี้หรือเป็นไรก็ตอบว่าแต่งตัวอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วต่อไปก็ถามว่าพระมีฤทธิ์หรือเธอก็ตอบมีฤทธิ์เจ้าค่ะถ้าพระไม่มีฤทธิ์แต่ตัวท่านอย่างเดียวท่านทำให้หนูมีฤทธิ์ด้วยเขาถามว่าหนูมีวิธียังไงก็ตอบว่าสามารถมานี่ได้แต่ก็ต้องใช้ยานพาหนะลอยมาเฉยๆเข้าฟังแล้วก็แปลกใจเวลาจึงถามว่าคุณยายมีวิธีอะไรเจ้าคะใจความจริงจะไรนึกในใจแค่เรียกคุณยายนี่เขาจะโกรธไหมใจความจริงแล้วเขาก็ไม่โกรธเขาไม่ทราบประสบว่าคุณยายหมายความยังไงเขาถามว่าคำว่าคุณยายจะหมายความยังไงเธอก็ตอบว่าคนที่เป็นแม่ของแม่เรียกว่าคุณยายถ้าเป็นแม่ของพ่อเรียกว่าคุณย่าแล้วก็เป็นคนที่มีอายุมากอย่างน้อยที่สุดคนประเภทนี้ต้องมีอายุเกิน40ปีขึ้นไปหญิงคนนั้นทำท่าจะงอนถ้าแล้วคนที่มีอายุ40ปีแม่แก่หรือเมื่อไรเธอบอกแก่เจ้าค่ะถ้าเราถามว่าหนูอายุเท่าไรจ๊ะเราก็ตอบว่าอายุ4ปีเต็มย่างกับ5ปีเจ้าค่ะท่านก็แปลกใจ ว่าอย่างนี้เรียกว่าเด็กใช่ไหมที่ไหนก็ตอบว่าใช่ถ้าถามว่าโลกชมพูหรือโลกมนุษย์ที่มีมนุษย์อยู่นั้นอายุไขเท่าไหร่ที่ไหนก็ตอบว่าเวลานี้อายุไข75ปีจะค่ะยิ่งว่านั้นชักสงนท่านถ้าสงสัยมากก็ถามว่าคนโลกมนุษย์มีอายุขนาดยิ่งหรือเท่านี้เหรอเกิดมาประเดี๋ยวเดียวก็ตายแล้วเหรอเจออะไรก็แปลกใจอายุขัย75ปีไม่ใช่ประเดี๋ยวเดียวเลยตั้ง75ปีจึงย้อนถามคุณยายว่าคุณยายเจ้าขาคนโลกนี้อายุขัยมีเท่าไรเจ้าค่ะคุณยายยิ้มก็ตอบว่าคนโลกนี้มีอายุขัย 80,000 ปีเจ้าค่ะอะไรก็ตกใจ 80,000 ปีเธอคิดในใจจะอยู่ได้ยังไงนะในโลกมนุษย์เราแค่อายุ50ปีก็เริ่มแก่มากแล้วบางคนก็ฟันหักหมดบางคนหัวงอกทั้งหัวบางคนหลังคว่ำบางคนก็เดินไม่ไหว60ปีก็ทำท่าจะไปไม่รอด70ปีเริ่มลำ80ปีเหลาเย่90ปีคลานขี้ถ้า100ปีตะบันลมกินก็เริ่มความแปลกใจว่าคนยุคที่มีอายุตั้ง 80,000 ปีถ้าเรียนถามว่าเวลานี้คุณยายอยู่เท่าไรเจ้าค่ะคุณยายก็ตอบว่าหนูเรื่องคุณยายไม่ถูกนะจ๊ะฉันไม่อยากเป็นสาวอยู่นะจะถามว่าความเป็นสาวของคุณยายอยู่เท่าไรเจ้าค่ะท่านตอบว่าเวลานี้อายุของฉัน 30,000 ปีเศษยังไม่ถึง 40,000 ปีเลยตกใจเห็นหน้าตาของคุณยายจริงๆเวลานี้ที่เรียกคุณยายก็ถึงเป็นคุณยายยกย่องท่านเรียกว่าคุณน้าใหญ่แบบอาจเอื้อมมากเกินไปซึ่งเสมอผู้ใหญ่ความจริงแล้วคนนี้น่าจะเป็นน้าสาวท่านตุไลแต่ยุบปากก็ได้ 30,000 ปีเศษจะถามว่าคนที่แก่ที่สุดใกล้จะตายเมื่อเราขาดเชื้อ 70,000 ปีเศษใกล้ 80,000 ปีแล้วก็ใกล้ 80,000 ปีรูปร่างเป็นยังไงจะก็แก่มากไหมคุณยายก็ตอบว่าแก่มากลูกเจ้าก็ถามว่าฟันหักไหมเจ้ายายก็ถามว่าฟันไม่จะหักหรือจ้าโลกมนุษย์ฟันหักเลยเธอก็ตอบว่าหักก็ตอบว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเสียฟันก็ไม่หักเจ้าถามว่าผมหอกไหมเจ้าค่ะเจ้ายายก็ตอบว่าฉันบอกแล้วโลกนี้ไม่มีอะไรเสียผมก็ไม่หอกหนังก็ไม่เหี่ยวหน้าก็ไม่ย่นหน้าตาคล้ายคนกับฉันแต่เธอก็ชี้ไปคนอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนบ้านแม่คนนี้จะเป็นแม่ของฉันจ้ะเวลานี้ถ้ามียุคใกล้กับยุคไขก็เป็นคนพีแล้วคือแก่เมื่อ 70,000 ปีเศษใกล้ 80,000 ปีเมื่อไรมองหน้ามองรูปร่างลักษณะของคุณยายใหญ่ก็เรียกคุณยายใหญ่เพราะเป็นคุณแม่คุณยายคนนี้เมื่อหน้าตายังสาวคล้ายแม่ของคุณยายคงเห็นคนเดียวไรเธอก็ตกใจว่าทำไมคนเมืองนี้จะมีความสุขอย่างนี้เธอถามว่าคนแก่กว่านี้ไม่มีหรือเขาบอกไม่มีความจริงแล้วคนแก่ที่เรียกว่าเป็นแม่ก็ก่อนนั้นถ้าจะเทียบกับคนในเมืองมนุษย์จะมีอายุไม่เกิน25ปีกับคนเมืองมนุษย์ความจริงโลกนี้เป็นโลกที่มีความสุขจริงๆเธอก็ถามต่อไปว่าความป่วยไข้ไม่สบายมีไหมเจ้าคะเขาเลยยิ้มถามว่าป่วยเป็นยังไงแกบอกว่าปวดนั่นปวดนี่ปวดที่สะบ้างเวียนหัวบ้างเป็นไข้บ้างท้องร่วงบ้างเป็นโรคอาเจียนบ้างคุณยายที่คุณยายก็แปลกใจทุกอย่างเธอก็ตอบว่าสิ่งที่หนูถามมาไม่มียายไม่รู้จักเลยที่นี่เขาไม่มีเธอก็ถามว่ามีหมอไหมคุณยายก็แปลกใจเขาคำว่าหมอยังไงเธอก็ตอบหมอก็มียารักษาโรคเป็นรักษาคนไข้คนป่วยคุณยายก็ไม่มียายงงทันทีที่หนูถามมาเธอก็ถามว่าทั้งหมดที่โลกมันมีเนี่ยคือเราตอบมีมากเจ้าค่ะเรื่องเยี่ยมก็มีมากคือก็ถามที่คนป่วยสาวคนป่วยมีมากคุณยายก็แปลกว่าโลกมันทำไมเป็นอย่างนั้นอายุก็มากแล้วที่ก็พาสายพาเดินถามว่าในประเทศนี้มีบ้านมีกันไหมมีอะไรไหมมีผู้ใดตามจังหวัดมีรัฐมนตรีกระทรวงมีนายกดูไหมมีวิจารณ์ยายไม่รู้เรื่องเลยยายตาหลานถามไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหมดถ้าถามว่าถ้าอยู่อย่างนี้ต้องเหงื่อกันจะเสื่อมเสื่อมปรางใครจะตัดสินลงโทษ คุณยายบอกคนนี้เขาทะเลาะกันไม่เป็นเขาขัดคอเป็นในการแรกเขาไม่ตายร่างกันกันไม่มีความโกรธในการที่เขาทับสินไม่ต้องระวังไม่มีใครรักดูบ้านไม่มีคนเจ็บในการที่สามคนโลกนี้ทั้งกันหมดผู้หญิงก็เหลือผู้ชายก็เหลือไม่มีใครรักกันต่างคนต่างเป็นคนรักคนต่างลำพังแต่เรื่องการทะเลาะบ่าวแว่งกันไม่ต่างคนรักแต่คือสี่คนโลกไม่พูดคำไม่คิดไม่พูดขับไม่แยะยุยแยงตะแคงใส่ก็แตกละกันพูดประจาประโยชน์แม้แต่การนี้คนโลกไม่เป็นสุรามีไรอยากได้สมัยคนก็คิดไปเรื่อยไปใครทุกคนมีความเห็นเพื่อคนต่างมีความรักต่างคนต่างมีความเนื้อต่างเกื้อกูลกันละกันต่างความมาถือเทตนต่างคนพูดดีต่างคนต่างเคาะสิ่งอะไรกันเรื่องความพุทธมีความจริงคือเรื่องของควันจะเล่าพระคุณยายถามคุณยายจะขั้นน้ำไหมคุณยายก็ทำน้ำอยู่ใกล้ๆจะค่ะคุณยายพาไปแต่เรื่องคุณยายเบาเดินค่อยๆไปก็เดือดมากแต่สายจุลัยไปยืนรังข้อคุณยายสมัครใจเดินเป็นแป๊บเดียวรู้สึกถึงแม่น้ำสายแท้น้ำไหลลงเห็นมองเห็นก้นคลองน้ำไหลเวลาทิ้งหากเวลาต่างๆไม่ได้กดนั้นมันน้ำใสมากไม่เจออะไรก็ตะเลนไหนเจ้าคะยายก็ตอบว่ามีมหาสมุทรน้ำสะอาดแต่ไม่เย็น แต่มีน้ำเขียนน้ำสนิทเธอก็พาไปอยู่ทะเลไม่แน่ใจว่าคุณยายมีทั้งเนื้อหนังมีทั้งดูกแต่ทำไมเดินเร็วอย่างนี้หลังจากสถานที่ต่างๆคนใดคนหนึ่งรู้ได้ไปสายกับคนโน้นไปที่ใต้ใส่เครื่องอลังการจ่าก็เป็นที่พอใจดูช่องที่ได้ทำใจไปกับอาจารย์ว่าตัวไรลูกรักเวลานี้มันกลายว่ามันใกล้จะถึงเวลาเราจะดึกมากเกินไปสมัยไหนถ้าดึกมากเกินไปลูกรักก็จะไม่มีประโยชน์ของการเรียนจบถ้าเพื่อนรู้จะต้องเตรียมการเรียนศึกษาต่อไปจนกลับจะไรสหามหานังขาวองค์เด็กพระพุทธมาฆ่าจักรกราบทูลถามว่าโลกนอกจากจะมีคนรู้สิ่งต่างๆในดินมีค่ะท่านก็บอกว่าสิ่งต่างๆในดินมีหมายถึงอย่างทองคำก็ดีเรื่องมันดีเพชรดาก็ดีโลกนี้เขาไม่ต้องขดเพียงแค่เดินไปชายขาวนอนทั้งคิโรเขาอีมากเป็นยำถ้าไอ้ขี้ขี้เขาแต่นั้นบางคำก็ปรากฏเพชรยินดาก็ปรากฏฝังในลึกแค่ที่นี่โดยเฉพาะยำใกล้ๆบ้านของเขาก็มีเจ็ดทองคำท่านเชื่อดูองค์สมเด็จพระจอมเกล้าท่านองค์สมเด็จพระบรมโคตรตรัสว่าโลกของคนรู้คือบัณฑิตเรื่องความโลกพุทธเป็นโลกความรู้จริงๆคือรู้ทำความดีแล้วไม่มีเรื่องความชั่วเพื่อความชั่วทุกอย่างเขาไม่ทำกันเขาไม่ใช่รู้แต่มาเกิดในโลกนี้อย่างเดียวเขารู้แต่ก่อนมาเกิดในโลกนี้สมัยที่เขาเกิดโลกสมบูรณ์เขาเป็นคนรู้แล้วหนึ่งมีความเคารพอะไรกันนาผมเขารู้สองไม่ลืมความตายสามมีสิ่งอะไรสิบประโยชน์ได้กำหนดสิบประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งคนละนิดมีกับสิบประโยชน์ได้เรื่องต่างที่อาจจะได้ของคนเขารับหนาถึงฐานะโสดทั้งสี่คือปฏิบัติได้ดีหลายติดการสวดแต่ได้ฌานโลภีตายจากคนธรรมดาบ้างผมบ้างอดทนรักษาบารมีบุญเก่าจะมากเกิดเป็นเรื่องมากไม่คนที่เกิดในโลกจนจะมาโกรธเรื่องนี้ที่มีสุขทุกอย่างแต่มันรักถึงก็แห้งคือเวลาสมหมดเวลากลายก่อนก็ควายสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจะมีแต่วันโลรักทุกคนสวัสดี